พระสุตตันตปิฎกคุถกนิกายคัคควิสานสูตรที่3ข้อ296ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าบุคคลวางอาทยาในสัตว์ทั้งปวงแล้วไม่เบียดเบียนบรรดาสัตว์เหล่านั้นแม้ผู้ใดผู้หนึ่งให้ลำบากไม่พึงปรารถนาบุตรจะพึงปรารถนาสหายแต่ที่ไหนพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนหนอแรดฉะนั้นอันนี้เป็นคาถาที่ครั้งแรกพระประเจกพระพุทธเจ้าท่านกล่าวครั้งที่สองพระอานนท์พระพุทธเจ้าตรัสเล่าให้พระอานนท์ฟังครั้งที่สามพระอานนท์กล่าวเมื่อคราวทำสังคายนาเนี่ยนะในอรรถกถากล่าวถึงเหตุเกิดของพระสูตรดังต่อไปว่าพระสูตรทั้งปวงเนี่ยนะมีเหตุให้เกิดขึ้นอยู่4ประการ4ประการนั้นเช่นว่าบางสูตรเกิดเพราะอัธยาศัยของพระพุทธเจ้าบางสูตรก็เกิดอัธยาศัยของคนอื่นบางสูตรก็เกิดเพราะเรื่องที่มีขึ้นคือมีเรื่องราวบางสูตรก็มีเพราะคำถามอย่างสูตรทั้งหลายมีทวยตานุปัสสนาสูตรการตามเห็นโดยส่วน2เนี่ยนะสูตรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมีอัธยาศัยของพระองค์เป็นเหตุนะเพราะอัธยาศัยของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เลยแสดงพระสูตรมีทวยตานุปัสสนาสูตรเป็นต้นเนี่ยนะบางสูตรก็เพราะอัธยาศัยของผู้อื่นนะอัธยาศัยของผู้ฟังเช่นพระสูตรทั้งหลายมีเมตตาสูตรเป็นต้นบางพระสูตรเพราะอาศัยเรื่องราวที่เกิดขึ้นเช่นอุรคสูตรสูตรแรกที่เราเรียนผ่านไปสูตรนั้นก็มีอาศัยเรื่องราวเกิดขึ้นคือเรื่องพระภิกษุตัดต้นไม้อย่างสูตรทั้งหลายมีวัมมิกสูตรเป็นต้นเนี่ยมีเพราะอุบัติแห่งอำนาจคำถามวัมมิกสูตรสูตรว่าด้วยจอมปลวกที่พระกุมารกัสสปะเข้าไปถามพระพุทธเจ้าในพระสูตรเหล่านั้นคัคควิสานสูตรมีอุบัติเพราะอำนาจแห่งคำถามคือทุกสูตรนี่เกิดเพราะคำถามโดยไม่แปลกกันแต่ที่มันแปลกกันก็เพราะว่าในคัคควิสานสูตรนี้บางคาถาพระปัจเจกพระพุทธเจ้านั้นถูกถามแล้วจึงกล่าวบางคาถาไม่ถูกถามแต่ก็แปลงอุทานอันสมควรแก่นัยยะที่ตนสักว่าบรรลุแล้วเท่านั้นเพราะฉะนั้นบางคาถามีอุบัติเพราะอำนาจคำถามคาถาบางคาถามีอุบัติเพราะอัธยาศัยของผู้อื่นบางคาถามีอุบัติเพราะอัธยาศัยของตนในอุบัติเหล่านั้นอุบัติเพราะอำนาจแห่งคำถามโดยไม่แปลกกันนี้พึงทราบอย่างนี้จำเดิมแต่ต้นคือเรื่องราวเนี่ยนะก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเอาคัคควิสานสูตรพระสูตรที่เปรียบเหมือนหนอแรดมาแสดงนั้นมีเรื่องเป็นอย่างไรในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลท่านพระอานนท์ผู้มีอายุไปในที่ลับหลีกเร้นอยู่ก็ได้เกิดความพิวิตกขึ้นในใจอย่างนี้ว่าความปรารถนาและอภินิหารย่อมปรากฏแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายหาปรากฏแก่พระสาวกทั้งหลายแก่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายอย่างนั้นไม่ฉะนั้นหนอเราพึงเข้าไปเฝ้าทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าดูตามเรื่องเนี่ยท่านบอกว่าพระอานนท์ผู้มีอายุอายสมาศัพท์มาจากคำว่าอายสมานะไม่ใช่อาวุโสถ้าอายสมาใช้กับผู้ใดผู้นั้นแสดงว่าเป็นอาจารย์ใหญ่มากเป็นอาจารย์เป็นผู้ที่สมัยนั้นเขาเคารพนับถือเขาบูชาอย่างแท้จริงอย่างเช่นอายสมาสารีบุตรก็คือพระสารีบุตรผู้มีอายุหรือว่าอายสมาอานนท์เนี่ยอานนท์พระอานนท์ผู้มีอายุอันนี้ก็แปลว่าในฐานะที่ท่านเป็นครูเป็นพระผู้ใหญ่เนี่ยนะเป็นผู้ที่เขาเคารพถ้าสมัยนี้ก็แบบท่านนำหน้าท่านนั้นท่านนี้นะเป็นท่านที่แบบเขาเคารพมากเขานับถือจริงๆเลยทีนี้ท่านอยู่ๆท่านก็มาคิดว่าความปรารถนาของพระพุทธเจ้าที่พระองค์บำเพ็ญบารมีทั้งหลายก็ปรากฏคือเรื่องการปรารถนาของพระพุทธเจ้านี้ก็มีปรากฏใช่ไหมเช่นในเรื่องอะไรพุทธวงศ์จริยาปิฎกเรื่องเหล่านี้มีอยู่แล้วทำให้เห็นความปรารถนาการปฏิบัติการสร้างบารมีเพื่อให้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ของพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่พบเลยว่าพระปัจเจกเนี่ยท่านตั้งความปรารถนา สร้างบุญญาบารมีอย่างไรจึงได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายมีพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะก็เหมือนกันไม่รู้ว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยนะตั้งความปรารถนาอย่างไรสร้างบุญอย่างไรจึงได้บรรลุเป็นพระสาวกพระนนท์นี้พอท่านออกจากที่หลีกเร้นคือท่านอยู่เงียบๆแล้วก็คิดเรื่องนี้ขึ้นท่านออกจากที่หลีกเร้นแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็กราบทูลเรื่องนี้ตามลำดับนะว่าความปรารถนาอภินิหารของพระพุทธเจ้านี้ได้ยินได้ฟังรู้แล้วพอเข้าใจเพราะพระองค์เคยตรัสเล่าแต่ความปรารถนาอภินิหารของพระปัจเจกของพระผู้ของพระสาวกทั้งหลายไม่ปรากฏเลยนะก็ปรารถนาที่จะรู้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสปุพพโยคาวจรสูตรแก่ท่านพระอานนท์ปุพพโยคาวจรสูตรแปลว่าสูตรที่พระโยคาวจรได้เคยปฏิบัติมาก่อนหรือสูตรที่ว่าคนที่ผ่านการปฏิบัติมาเป็นอย่างดีนะปฏิบัติสมถวิปัสสนามาเป็นอย่างดีซึ่งพระองค์ตรัสว่าดูก่อนอานนท์อานิสงส์5ประการเหล่านี้คือบุคคลย่อมบรรลุอรหัตผลในทิฏฐธรรมเพราะปุพพโยคาวจรก่อนทีเดียวหมายคือว่าถ้าประพฤติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามคำสอนอย่างเต็มเปี่ยมสมบูรณ์ในสมถะและวิปัสสนาอรหัตผลในปัจจุบันนี้แน่นอนแต่ถ้าไม่ได้บรรลุอรหัตผลในปัจจุบันก่อนทีเดียวต่อมาเขาก็จะบรรลุอรหัตผลในเวลาก่อนตายเอาถ้าก่อนตายแล้วไม่บรรลุอีกล่ะไปเกิดในสวรรค์ได้อุตุสปายะหลายๆอย่างสปายะในสวรรค์ก็เป็นเทวดาก็บรรลุเลยทีนี้ถามว่าถ้าเป็นเทวดาแล้วยังไม่บรรลุอีกถ้าลงมาในสมัยมีพระพุทธศาสนาเขาก็จะบรรลุได้ขิปปาภิญญาบุคคลตรัสรู้ได้เร็วพลันแม้กระทั่งเฉพาะพระพักพระพุทธเจ้าถ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นอีกไม่ได้พบพระพุทธเจ้าเขาย่อมเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าในภายหลังอันนี้ก็คืออานิสงส์ของการปฏิบัติในสมถะและวิปัสสนาเป็นอย่างดีหวังผลได้เลยข้อ1สามารถบรรลุอรหัตผลในชาตินี้นะขอให้ปฏิบัติจริงเถอะ2ถ้าไม่ได้บรรลุอรหัตผลตอนนี้ตอนเป็นหนุ่มเป็นอะไรเนี่ยก็น้ำหนักเกือบตายเนี่ยนะก็ตายบรรลุไม่ได้อยู่แล้วล่ะแต่พูดถึงว่าก่อนเกือบตายเนี่ยบรรลุเลยถามว่าถ้าเกือบตายยังไม่บรรลุอีกเป็นเทวดาก็บรรลุโน่นน่ะเป็นเทวดาสบายเพราะได้อุตุสปายะเป็นต้นเนี่ยนะบรรลุเลยเอาถามว่าถ้าอยู่เป็นเทวดาแล้วยังไม่ได้บรรลุอีกล่ะก็สมัยพุทธกาลสมัยที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกก็มาปฏิสนธิเป็นมนุษย์บรรลุเร็วเหมือนพระพาหิยะเป็นต้นถามว่าถ้าไม่มีพระศาสนาเลยล่ะเป็นยังไงจะได้บรรลุเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเพราะการอบรมสมถวิปัสสนาเนี่ยนะตอนเจริญบรรลุไม่บรรลุไม่สำคัญสำคัญที่ว่าสร้างเหตุเอาไว้ไหมถ้าสร้างเหตุเอาไว้ไม่น่ากลัวไม่น่าหนักใจเลยใช่ไหมพระองค์เนี่ยก็แบบแบ่งเวลาไปเรื่อยๆขอให้สั่งสมบุญไว้ให้ดีเถอะถ้าสั่งสมไว้ดีเนี่ยมันพร้อมที่จะบรรลุได้หมดอ่ะถ้ามีเชื้อนะถ้ามีเชื้อพอที่จะตรัสรู้มีอุปนิสัยมีอัธยาศัยมีบุญมีบารมีสร้างไว้เถอะบรรลุแน่นอนแต่ถ้าหากว่าไม่ได้ทำอะไรเลยขอแต่บรรลุอย่างเดียวนี่ก็คิดเอาเองก็แล้วกันว่าสมควรหรือไม่ครั้นพระองค์ตรัสอย่างนี้แล้วก็ตรัสต่อไปอีกว่าอานนท์ธรรมดาพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอภินิหารคือสมบูรณ์ด้วยการตั้งความปรารถนามีปุพพโยคาวจรธรรมมีการสร้างบุญบารมีมาเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระสาวกพึงตั้งความพึงประสงค์หรือพึงตั้งความปรารถนาและอภินิหารเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดปรารถนาตำแหน่งจะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ตามปรารถนาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ตามปรารถนาเป็นพุทธสาวกเช่นพระอัครสาวกก็ตามพึงตั้งความปรารถนาให้ตั้งความปรารถนาก่อนเท่ากับคำสั่งเลยใช่ไหมให้ตั้งความปรารถนานะไม่ใช่ว่าตำแหน่งจับฉลากกันได้ไม่ใช่นะตำแหน่งตำแหน่งพระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดจากการจับฉลากพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะก็ไม่ได้เกิดจากการจับฉลากแม้อยู่ครั้งหนึ่งสมัยที่พระพุทธเจ้าแต่งตั้งพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะว่าเป็นอัครสาวกเนี่ยนะเขามีบางกลุ่มตำหนิว่าพระพุทธเจ้าเห็นแก่หน้าไม่ได้แต่งตั้งตามลำดับที่ควรจะเป็นก็ ็บอกว่าทำไมไม่แต่งตั้งพระอัญโยกัญญาโกณทัญญะล่ะท่านบรรลุคนแรกบอกถ้าไม่ตั้งพระอัญญาโกณทัญญะก็วัปปะมหานามาพัทยะอัสสชีสิเอาถ้าไม่แต่งตั้งท่านเหล่านั้นทำไมไม่แต่งตั้งพัทวัคคีทั้ง30ไม่แต่งตั้งพัทวัคคีแล้วทำไมชดินสามพี่น้องบริวารทั้ง1,000น่าจะเอาองค์ใดองค์หนึ่งหรือ2องค์มาตั้งอ่ะทำไมมาแต่งตั้งพระสารีบุตรเห็นกันว่าพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะมียศมีชาติมีตระกูลมีคนนับหน้าถือตาเป็นผู้มีชื่อเสียงหรือเห็นแก่หน้านี่ก็เลยแต่งตั้งพระองค์ก็บอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเพราะพระอัญญาโกณทัญญะเป็นต้นไล่ไปเรื่อยท่านเหล่านั้นไม่มีใครตั้งทำบุญตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นอัครสาวกเลยท่านเหล่านั้นสั่งสมเช่นพระอัญญาโกณทัญญะก็ตั้งความปรารถนาเป็นรัตตัญญูตรัสรู้ก่อนเพื่อนพระอัสสชีเป็นต้นก็ตั้งความปรารถนาขอให้สำเร็จอรหัตผลเท่านั้นเองแม้แต่ยสะกุลบุตรก็ตั้งความปรารถนาก็ได้สมความปรารถนากันหมดแล้วสารีบุตรกับโมคคัลลานะท่านตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นอัครสาวกเป็นต้นนะนี่ก็พันต้องตั้งความปรารถนานะจึงจะได้ว่างั้นแปลว่าไม่ได้เกิดจากการจับฉลากอะไรเนี่ยนะแต่งตั้งตามเหตุในอดีตท่านพระอานนท์ก็ทูลถามต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายควรจะใช้เวลานานสักเท่าไหร่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนอานนท์ความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายควรนานโดยกำหนดอย่างต่ำที่สุดนับตั้งแต่วันได้รับพุทธพยากรเนี่ยนะ4อสงไขยเศษอีกแสนกับอย่างกลาง8อสงไขยเศษอีกแสนกับอย่างสูง16อสงไขยแสนกับเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมี3ประเภท3ประเภทนั้นรู้ด้วยอำนาจของพระพุทธเจ้าที่4อสงไขยแสนกับผู้ปัญญาที่กับยิ่งด้วยปัญญา8อสงไขยแสนกับผู้ศรัทธาที่กะยิ่งด้วยศรัทธา16อสงไขยแสนกับผู้ยิ่งด้วยวิริยะจริงอยู่พระพุทธเจ้าผู้ปัญญาที่กะมีศรัทธาน้อยแต่มีปัญญามากคือตัวปัญญาเนี่ยนะคนที่ทำอะไรด้วยปัญญานี่ใช้เวลาไม่นานนะทุกเรื่องของคนที่ทำด้วยปัญญาเนี่ยนะโดยมากทำอะไรไม่นานแป๊บเดียวก็สำเร็จแล้วเพราะพระพุทธเจ้าผู้เป็นปัญญาที่กะเนี่ยจึงสำเร็จโดยระยะเวลา4อสงไขยเศษอีกแสนกับนี่ยังเร็วที่สุดแล้วนะผู้ศรัทธาธิกะมีปัญญาปานกลางแต่มีศรัทธามากนะคนที่เลื่อมใสมากแต่ไม่ค่อยฉลาดสักเท่าไหร่เนี่ยนะก็ใช้เวลาเพิ่มอีกเท่าตัวคืออีกเท่าไหร่จาก4ก็เป็น8เนี่ยนะก็8อสงไขยส่วนวิริยาธิกะศรัทธาไม่มากปัญญาก็ไม่มากแต่ขยันมากนะทำได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยนะพวกนี้ก็ใช้เวลาสูงสุดเนี่ยนะอีกเท่าตัวของผู้ที่มีศรัทธาก็คือจาก8ก็เป็น16อสงไขยเศษอีกแสนกับพวกที่ไม่ได้ปรารถนาเนี่ยนะก็ทนไม่รู้กี่ล้านอสงไขยแล้วก็อยู่ได้ตามเดิมเนี่ยนะมันอย่าไปคิดว่าโคตรที่ตั้งความปรารถนามันนานเกินไปอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปคิดอย่างนั้นไม่ได้นานอะไรหรอกถ้าเทียบกับคนที่เขาเฝ้าวัตตะเนี่ยนะไม่ได้ตั้งความปรารถนาพระพุทธเจ้าตรัสรู้กี่ล้านองค์ตัวเองก็อยู่เหมือนเดิมนี่แหละก็ไม่เห็นว่ามันบ่นว่านานอะไรเนี่ยนะทีนี้ใน4อสงไขยแสนกับ8อสงไขยแสนกับ16อสงไขยแสนกับเนี่ยนะถ้าใครที่ตั้งความปรารถนาบอกว่าจะให้ทานเหมือนกับพระเวสสันดรบอกว่าจะเร่งอยากจะให้มันบรรลุผลเร็วเนี่ยนะก็เลยให้ทานเช่นกับทานของพระเวสสันดรทุกๆวันมีศีลเป็นต้นให้สมควรแก่ยานนั้นก็ดีให้ทานเนี่ยให้อย่างพระเวสสันดรทุกวันรักษาศีลเอาเป็นเอาตายเลยนะถ้ายังไม่ครบ4อสงไขยแสนกับแล้วจักเป็นพระพุทธเจ้าในระหว่างนั่นไม่ใช่เหตุฐานะที่จะมีได้แปลว่าเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าไม่ครบ4อสงไขยแสนกับเพราะอะไรเพราะญาณยังไม่ตั้งท้องญาณยังไม่ถึงความไพบูลย์ยังไม่ถึงความแก่รอบเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนข้อที่ข้าวกล้าจะออกรวงได้นะปกติข้าวกล้าพันธุ์ดีทั่วไปเนี่ยประมาณ3เดือน4เดือนหรือ5เดือนจึงจะออกรวงได้ถ้ายังไม่ถึงกาลนั้นแล้วบุคคลจะปรารถนาวันละแสนครั้งทุกๆวันตื่นเช้ามารดน้ำวันละแสนครั้ง ว่าขอให้มันออกรวงภายในหนึ่งปักก็คือภายใน15วันสาธุขอให้เข้าออกรวงอีก15วันจะเกี่ยวแล้วก็รดน้ำไปสาธุขอให้อีก15วันเข้าออกรวงแล้วจะเกี่ยวแล้วรดน้ำไปอีกมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกภายใน15วันหรือภายในเดือนหนึ่งคือสายพันธุ์อันนี้มันต้อง3เดือนจึงจะออกผล4เดือนมันจึงจะออกผล5เดือนจึงจะออกผลแล้วแต่สายพันธุ์นะถ้าไปให้เร็วกว่ากำหนดอันนั้นเค้นไม่ได้อย่างนั้นหรอกเพราะเหตุไรเพราะข้าวกล้ายังไม่ตั้งท้องยังไม่ถึงความไพบูลย์ยังไม่ถึงความแก่รอบชื่อฉันใดข้อที่บุคคลให้ทานเช่นกับด้วยทานของพระเวสสันดรทุกๆวันก็ดีสั่งสมธรรมมีศีลเป็นต้นอันสมควรแก่ญาณนั้นก็ดีถ้ายังไม่ครบสี่อสงไขยแสนกับแล้วจักเป็นพระพุทธเจ้าในระหว่างนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เพราะอะไรเพราะญาณยังไม่ตั้งท้องยังไม่ถึงความแก่รอบยังไม่ถึงความไพบูลย์ยังไม่ถึงความแก่รอบฉะนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นพึงทำการบำเพ็ญบารมีตลอดการตามที่กล่าวแล้วทิศนั่นเทียวหมายความว่าจะต้องใช้เวลาตลอดระยะเวลายาวตลอด4อสงไขยแสนกับเพื่อประโยชน์แก่การแก่รอบแห่งญาณเขาเรียกว่าบ่มโพธิญาณ นะโพธิญาณเนี่ยต้องได้รับการบ่มใช้เวลาบ่มสี่อสงไขยแสนกับเนี่ยนะใครที่บอกโอ้ยเรียกว่าต้องอบต้องนึ่งนานขนาดนี้ไม่เอาแล้วนะไม่ทานแล้วหายหิวแล้วเหมือนกันอบอะไรนานขนาดนั้นอยู่แบบแห้งแล้งไม่ต้องอบไม่ต้องอะไรดีกว่านะเอาก็อยู่กันถึงทุกวันเราก็ไม่ได้ตั้งความปรารถนาอะไรมาเลยถ้าตั้งความปรารถนานะไม่ใช่อย่างนี้หรอกมันลุกไปนานแล้วแม่อย่าเพิ่งดูถูกคนเพิ่งเริ่มต้นนะเหมือนกันนะไม่ดูถูกหรอกดูถูกมันดีแล้วนะขอให้เริ่มต้นปฏิบัติเธออีก4อสงไขยอีก16อสงไขยจะไปไหนใช่ไหมก็ขอให้ได้ตรัสรู้อะไรนะคือสรุปว่าขอให้ได้บรรลุใช้ได้แล้วเมื่อไหร่ก็เอาสรุปเมื่อบุคคลตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าโดยเวลาประมาณเท่านี้คือใช้เวลาอย่างนี้ก็จริงแต่ต้องปรารถนาสมบัติ8ประการในการสร้างอภินิหารที่แรกเนี่ยนะไอ้คำว่าปรารถนากับอภินิหารเนี่ยมันต่างกันคำว่าปรารถนาก็คือปรารถนาให้ตัวเองมีธรรมะสโมทาน8ประการเมื่อมีธรรมะสโมทานครบ8ประการแล้วการตั้งความปรารถนาที่เรียกว่าอภินิหารเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าจึงจักสำเร็จพึงตั้งความปรารถนาให้ได้สมบัติ8ประการอะไรบ้างอภินิหารย่อมสำเร็จหรือการตั้งความปรารถนาสำเร็จเพราะมีการประชุมธรรมะ8ประการมนุสสตังลิงคสัมปัตติเหตุสัทธารทัสนังปปชาคุณสัมปัตติอธิการโรจฉันตตาเนี่ยนะ8ประการมีอะไรบ้าง1ความเป็นมนุษย์2ถึงพร้อมด้วยเพศ3มีเหตุ4เห็นพระศาสดา5การบรรพชา6ถึงพร้อมด้วยคุณ7อธิการ8ฉันทะความพอใจอภินิหารในที่นี้เนี่ยนะที่แรกให้ปรารถนาคุณธรรม8ประการก่อนเมื่อมีคุณธรรม8ประการแล้วอภินิหารคือมูลปณิธานที่เรียกว่าพุทโธโพเทยังมุตโตโมเทยังตินโนตาเรยังเป็นต้นเนี่ยนะพวกที่ว่าเราตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยเราข้ามแล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วยนั่นเรียกว่าอภินิหารคือมูลปณิธานการตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะเป็นพระพุทธเจ้าแต่ที่สำคัญมากต้องประชุมให้ได้องค์ประกอบเรียกว่ามีองค์ประชุมก่อนนะถ้าประชุมไม่สำเร็จนี่ปรารถนาก็ปรารถนาไปเถอะยังไม่ได้แน่นอนว่าจะสำเร็จหรือไม่องค์ประชุม8ประการมีอะไรบ้างทวนในครั้งหนึ่งความเป็นมนุษย์คือมนุษยชาติหมายความว่าปฏิสนธิโดยกำเนิดมนุษย์ไม่ใช่อบายไม่ใช่เทวดาเป็นต้นนะคือว่านอกจากมนุษยชาติคือเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยปณิธานความปรารถนาของบุคคลผู้ดำรงอยู่ในชาติที่เหลือทั้งหลายแม้เป็นชาติเทวดาก็ตามย่อมสำเร็จไม่ได้เพราะบุคคลที่ดำรงอยู่ในมนุษยชาตินั้นเมื่อปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าทำบุญกรรมทั้งหลายมีทานเป็นต้นแล้วพึงตั้งความปรารถนาเป็นมนุษย์เท่านั้นผู้ดำรงอยู่ในมนุษยชาติเท่านั้นพึงตั้งปณิธานว่าด้วยอภินิหารตั้งความปรารถนาแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าจึงสำเร็จถ้าอยู่ในฐานะอื่นเช่นอยู่ในอบายอยู่ในเทวดาพรหมโลกปรารถนาให้ได้ข้อแรกก่อน ขอให้ได้เป็นมนุษย์ก็ต่อไปขอให้ได้เพศบริสุทธิ์อันนี้เพศบริสุทธิ์สำหรับผู้ที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านะคือถึงพร้อมด้วยเพศได้แก่ความเป็นบุรุษเพศก็บอกว่าเพราะอะไรเพราะความปรารถนาของสตรีกระเทยอุปโตพยัญชนกคือคนสองเพศแม้จะดำรงอยู่ในมนุษยชาติก็สำเร็จไม่ได้ด้วยว่าบุคคลผู้ดำรงอยู่ในมนุษยชาตินั้นเมื่อความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าพึงทำบุญทั้งหลายมีการให้ทานเป็นต้นตั้งความปรารถนาเป็นบุรุษผู้ดำรงอยู่ในความเป็นบุรุษเท่านั้นพึงตั้งปณิธานตั้งความปรารถนาอภินิหารย่อมสำเร็จด้วยประการชนีปรารถนาได้มาเป็นมนุษย์อีกแล้วต้องขอใหม่นะขอให้เป็นชายต่อข้อ3ถ้าเป็นผู้ชายแล้วก็มันจะง่ายอีกนะต้องมีเหตุคืออะไรชาตินั้นต้องมีอุปนิสัยแห่งอรหัตผลหมายความว่าชาตินั้นบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ถ้าปรารถนาถ้าปรารถนาเนี่ยจะเป็นพระอรหันต์ภายในไม่กี่นาทีว่างั้นก็บุคคลใดพยายามอยู่ในอัตภาพนั้นสมควรเพื่อบรรลุอรหัตได้อภินิหารย่อมสำเร็จแก่บุคคลนั้นหาสำเร็จแก่บุคคลนอกนี้ไม่เหมือนสำเร็จแก่สุเมธบัณฑิตฉะนั้นด้วยว่าสุเมธบัณฑิตนั้นบวชที่แทบเท้าพระพุทธเจ้านามทีปังโกรได้เป็นผู้สามารถเพื่อบรรลุพระอรหันต์ในอัตภาพนั้นได้ถ้าพระสุเมธบัณฑิตปรารถนาหรือประสงค์ท่านจะบรรลุแทบเท้าพระพุทธเจ้าทีปังโกรเลยนะถ้าปรารถนานะแต่ว่าท่านไม่ปรารถนาต้องมีเหตุแบบนั้นน่ะต้องมีเหตุคล้ายสุเมธบัณฑิตเพราะถ้าเหมือนอะไรมันจะไปเหมือนหมดนะคล้ายได้นี่เป็นผู้มีเหตุจะต้องมีการสัทธารทัศนังเห็นพระศาสดาได้แก่การเห็นเฉพาะพระพักตร์พระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยว่าอภินิหารมูลปณิธานเนี่ยนะย่อมสำเร็จด้วยประการชนีหาสำเร็จด้วยประการอื่นไม่เหมือนสำเร็จแก่สุเมธบัณฑิตฉะนั้นเพราะสุเมธบัณฑิตนั้นเห็นพระพุทธเจ้านามทีปังกรเฉพาะพระพักตร์แล้วได้ตั้งความปรารถนาต้องตั้งความปรารถนาต่อหน้าพระพุทธเจ้านะต่อไปบรรพชาการบวชเนี่ยนะก็คือต้องเป็นอนาคาริกต้องเป็นอนาคาริกต้องเป็นผู้ไม่ครองเรือนถ้ามีคำถามว่าทำไมจึงต้องไม่ครองเรือนเพราะว่าตอนตั้งความปรารถนากับตอนเป็นพระพุทธเจ้ามันจะต้องเพศเดียวกันพันความปรารถนาของอนาคาริกคือนักบวชย่อมจะบวชในศาสนาพระพุทธเจ้าหรือในนิกายของดาบทปริภาชกก็ตามแต่ต้องเป็นกรรมวาทีและกิริยาวาทีเชื่อกรรมและเชื่อความเพียร นะเชื่อกรรมและเชื่อการกระทำเหมือนสุเมธบัณฑิตฉะนั้นด้วยว่าสุเมธบัณฑิตนั้นเป็นดาบทนะสุเมธดาบทเนี่ยนะตั้งปณิธานต่อไปต้องถึงพร้อมด้วยคุณธรรมถึงพร้อมแห่งคุณการได้คุณธรรมมีฌานสมาบัติ8อภิญญา5อธิบายว่าอภินิหารย่อมสำเร็จแก่บุคคลผู้บวชแล้วถึงพร้อมด้วยคุณธรรมคืออภิญญา5สมาบัติ8ไม่สำเร็จนอกแก่บุคคลนอกนี้สำเร็จแก่สุเมธบัณฑิตฉะนั้นคือคนที่มีคุณธรรมที่เรียกว่าอภิญญา5สมาบัติ8จึงจะสำเร็จเพราะอย่างเช่นสุเมธบัณฑิตที่ท่านได้สำเร็จก็เพราะท่านมีอภิญญา5สมาบัติ8แล้วอภิญญา5สมาบัติ8ถ้าทำโก้ๆเนี่ยนะเดินแม้เดินแบบอะไรนะไม่ก้มหัวให้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้นะต้องมีอธิการด้วยอธิการคืออะไรอธิแปลว่ายิ่งการะแปลว่าการกระทำต้องทำอย่างยิ่งทำยิ่งทำยังไงมหาบริจาคต้องมหาบริจาคบริจาคอะไรบริจาคชีวิตเป็นต้นเป็นพุทธบูชาจริงอยู่อภินิหารย่อมสำเร็จแก่บุคคลผู้ทำการบริจาควัตถุมีชีวิตเป็นต้นต้องสละชีวิตเป็นพุทธบูชาแล้วตั้งปณิธานเอาไว้เท่านั้นถ้าหากว่าไม่สละชีวิตเป็นพุทธบูชาแล้วตั้งความปรารถนาไม่สำเร็จจะต้องสละชีวิตเป็นพุทธบูชาอย่างที่สุเมธบัณฑิตทำการบริจาคชีวิตและตั้งความปรารถนาอย่างนี้ว่าขอพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยเหล่าศิษย์คือพระสาวกอรหันต์ทั้งหลายจงเหยียบข้าพเจ้าไปอย่าได้ทรงเหยียบเปลือกตมเลยขอการกระทำอันยิ่งนี้ ละชีวิตเป็นพุทธบูชาสังฆบูชานี้จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ข้าพเจ้าเกื้อกูลก็คือเกื้อกูลแก่โพธิญาณ นั่นแหละอันนี้จะต้องมีการสละชีวิตเป็นพุทธบูชาก็เอาจริงนะสละจริงสุดท้ายฉันทตามีความปรารถนาเพื่อจะทำเรียกว่ากัตตุกรรมยตาฉันทะเป็นผู้ที่มีใจรักมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าเป็นผู้ปรารถนาเพื่อจะทำของบุคคลนั้นมีกำลังมากนะความปรารถนานี่มีกำลังจริงๆย่อมสำเร็จแก่บุคคลนั้นก็ความเป็นผู้ปรารถนานั้นเพื่อจะทำพึงทราบว่าถ้าบางคนพึงกล่าวว่าใครเล่าไม่อยู่ในนรกตลอดสี่อสงไขยแสนกลับแล้วย่อมปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าดังนี้ไซบุคคลใดได้ฟังคำนี้แล้วย่อมอุตสาหะเพื่อจะกล่าวว่าเราความปรารถนาเพื่อจะทำของบุคคลนั้นชื่อว่ามีกำลังจะต้องความสามารถความตั้งใจเนี่ยนะความต้องการจะต้องแรงขนาดนี้บอกว่าถ้าท่านจะเป็นพระพุทธเจ้านะท่านทนไม่ในนรกเสียสงขายได้ไหมบอกได้ทำไมจะไม่ได้นะแต่ว่าต้องมีใจขนาดนั้นอ่ะจึงจะได้ทนถูกอุปมานะเปรียบเหมือนแต่ก็เหมือนทนอยู่ในนรกจริงๆนะตายเกิดตายเกิดเนี่ยนะมันเจ็บปวดขนาดไหนตลอดเสียสงขายแสนกับเนี่ยนะถ้าเทียบกับผู้ที่อยู่อรหัตผลในเอื้อมกับบอกทนทุกข์ต่อไปอีกเสียสงไขยแสนกับเนี่ยนะกับอรหัตผลที่อยู่ใกล้มือเนี่ยนะอันหนึ่งความเป็นผู้ปรารถนาเพื่อจะทำกัตตุกรรมยตาฉันทะนั้นพึงทราบว่าถ้าบางคนบอกว่าใครเล่าเหยียบข้ามสกลจักรวาลเรียกว่าห้วงแห่งจักรวาลอันเต็มไปด้วยฐานเพลิงที่ปราศจากเปลวแล้วย่อมปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าได้ถ้าท่านเดินลุยเหยียบฐานเพลิงทั้งห้วงจักรวาลทั้งหมดถ้ามีใจขนาดนี้ก็ทนได้ขนาดนี้ก็เป็นพระพุทธเจ้าได้หรืออีกในหนึ่งใครเล่าข้ามสกลจักรวาลก็คือห้วงจักรวาลอันเกลื่อนกลนไปด้วยหอกและเหลาเป็นต้นถ้าพูดแบบภาษาสมัยใหม่ก็ใครเดินฝ่าดงกับระเบิดตลอดห้องจักรวาลได้ก็เป็นพระพุทธเจ้าได้เหมือนกันหรือใครเล่าสามารถข้ามสกลจักรวาลคือห้วงจักรวาลอันเต็มไปด้วยน้ำปริ่มฝั่งแล้วย่อมปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าได้หรืออีกในหนึ่งใครเล่าย่ำยีก้าวล่วงสกลจักรวาลซึ่งดารดาษไปด้วยกอไผ่ชั่วนิรันดรหมายความว่าแหวกกอไผ่เนี่ยนะแหวกน้ำแหวกรกแหวกอะไรอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะตลอดเสียสงไขแสนกับความปรารถนาของผู้นั้นก็สำเร็จได้ถ้ามีคนพูดอย่างนี้นะคนที่มีองค์ประกอบ7ข้อและข้อที่8เขามีฉันทะอย่างนั้นเขามีอุตสาหะว่าเราทำได้ทำไมเราจะทำไม่ได้ความปรารถนาของผู้นั้นชื่อว่ามีกำลังอย่างสุเมธบัณฑิตเนี่ยนะเขามีความปรารถนาแรงกล้าขนาดนั้นถามว่าไอ้คำอุปมาทั้ง5คำ1เปรียบเหมือนหมกไหม้อยู่ในนรก2ฐานเพลิง3หอกเหลา4น้ำเต็มฝั่ง5กอไผ่เนี่ยนะถ้าเปรียบถึงนรกเนี่ยนะเพราะว่าผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์ไม่ใช่ท่านไม่ตกนรกนะตกเกือบทุกกับละมั้งนะหมกไหม้อยู่ในนรกไม่ใช่น้อยเลยนะแล้วก็ไฟคือชาติชรามรณะเนี่ยถ้าเปรียบเหมือนนรกว่าท่านก็เคยตกนรกเพราะท่านต้องทนได้เพราะนั้นเปรียบในนรกก็คือนรกแห่งอะไรโลกเนี่ยมันก็เหมือนกับนรกที่ร้อนแรงเนี่ยนะที่เต็มไปด้วยความทุกข์แล้วก็ทนอยู่ด้วยในหลุมฐานเพลิงหลุมฐานเพลิงที่ปราศจากเปลวคือต้องทนชาติชรามรณะโศกปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสเสียสงไขยะซิดูทุกชาติต้องเป็นไปชาติชรามรณะโศกปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสซึ่งเหมือนกับฐานเพลิงเนี่ยนะและอีกในหนึ่งก็บอกเหมือนหอกเหมือนเหลาจะต้องคอยฟังคำทิ่มแทงทางวาจา นะถูกคำทิ่มแทงทางกายและวาจาจากผู้อื่นเนี่ยนะจะต้องได้รับคำเพราะอย่าคิดว่าคนย่อยชาติอนุโมทนาทั้งหมดไหมคนอนุโมทนาหมดไหมไม่หมดหรอกไม่มีใครอนุโมทนาอย่างนั้นหรอกมันจะต้องทนหอกคือคำพูดเนี่ยนะทิ่มแทงจะต้องทนหอกคือหอกจริงๆเลยแหละหอกจริงๆที่ทิ่มที่แทงเนี่ยนะจะต้องทนอยู่อย่างนั้นสี่อสงไขยแสนกับเนี่ยนะแล้วก็มันแค่นั้นไม่พอแล้วตัวเองก็ต้องว่ายข้ามน้ำคือตัณหาของตัวเองอยู่ตลอด ไอ้ห่วงน้ำก็คือตันหาใช่ไหมท่านจะต้องว่ายข้ามห่วงแห่งตันหาของตัวเองที่มันเพราะท่านก็คนมีกิเลสถ้าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วตั้งความปรารถนาก็ยังชั่วท่านยังมีกิเลสท่านยังมีราคะเหมือนห่วงน้ำเหมือนคนอื่นนี่แหละแล้วต้องแหวกต้องว่ายข้ามกามโมคะพิโทคะพะโวคะอวิโชคะว่ายข้ามห่วงโหคะอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะมันก็เลยโว่ายอยู่นั่นแหละไปเกิดที่ไหนก็ต้องทวนไอ้กระแสของตัณหาอยู่ตลอดและอันสุดท้ายเรียกว่ากอไผ่กอไผ่ก็คือแหวกว่ายดงของมิจฉาทิฐิอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าโดยปกติแล้วโลกทั้งหลายไม่ใช่เป็นโลกที่มีสัมมาทิฐิเป็นโลกที่เต็มไปด้วยมิจฉาทิฐิมันจะต้องมีความคิดที่ทวนกระแสมิจฉาทิฐิเหมือนกับแหวกกอไผ่อยู่ตลอดเวลากอไผ่นี่แหละถ้าใครเคยถางป่านี่รู้ดีเลยว่าทางยากยากนะตัดหัวตัดที่โคนเสร็จแล้วไม่ใช่มันถูกเกี่ยวไว้ตั้งรู้เยอะก็ค่อยตัดออกทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นโอ้ยกว่าจะเสร็จได้เนี่ยมันยากมิจฉาทิฐิก็เหมือนกันในดงแห่งมิจฉาทิฐิไม่ใช่จะลุยกันง่ายๆข้ามกันง่ายๆฝ่าปันง่ายๆสมมุติถ้าถามว่า ถ้าพระไตรปิฎกเป็นสัมมาทิฐิถามว่าพระไตรปิฎกกระจายแค่ไหนในโลกนี้เอาก็น้อยมากมันพวกเราก็ถือว่าโหมากอะไรนะแหวกกันหน้าดูเลยนะก็ขอให้มันแหวกสำเร็จเถอะเนาะถ้าแหวกดงแห่งมิจฉาทิฐิได้สำเร็จเถอะเนี่ยนะพันต้องมีองค์ประชุมทั้งเท่าไหร่หาองค์ตอนแรกก่อนต้องให้มีองค์ประชุม8ประการ8ประการทั่วในครั้งหนึ่งต้องเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธเจ้านั้นจะบรรลุด้วยเพศที่เป็นมนุษย์เท่านั้น2ต้องเป็นผู้ชายเพราะผู้ที่เป็นพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้ชาย3ต้องมีเหตุต้องมีเหตุแล้วก็มีอุปนิสัยแห่งอรหัตผล3แล้วข้อ4ต้องเห็นพระพุทธเจ้า5ต้องเป็นนักบวชเพราะว่าผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าจะบรรลุด้วยเพศนักบวชแล้วก็ต้องมีคุณธรรมคุณธรรมอันนี้เนี่ยถือว่าต้นทุนนะต้นทุนแห่งการลงทุนเลยแหละถ้าไม่มีคุณธรรมคืออภิญญา5สมาบัติ8ค้นคว้าหาบารมีเองไม่ได้เพราะบารมีเหล่านี้ต้องคิดเองคิดเองนะไม่ใช่พระพุทธเจ้าบอกเออเธอต้องไปให้ทานเธอต้องไปรักษาศีลอบรมเนี่ยคำมาเจริญปัญญาภาคเพียรด้วยวิริยะไม่มีใครบอกหรอกคิดเองนะเพราะฉะนั้นจะต้องมีฐานคืออภิญญา5และสมาบัติ8จะต้องมีพื้นฐานระลึกชาติได้รู้อนาคตจะต้องมีองค์ประกอบเยอะจึงจะค้นคว้ารู้ว่าบารมี10นี้เป็นเครื่องบ่มโพธิญาณเป็นเครื่องที่ทำให้ตรัสรู้แล้วอธิการเนี่ยนะการสละชีวิตเป็นพุทธบูชาได้ก็แสดงว่าสละชีวิตเพื่อโพธิญาณได้ทุ่มเทเพื่อโพธิญาณเสมอด้วยชีวิตแล้วก็มีฉันทะความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าอย่างแรงกล้ามีจิตใจฝักใฝ่ดีใจที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าเหมือนว่าจะสำเร็จพรุ่งนี้เหมือนจะสำเร็จพรุ่งนี้เตรียมการใหญ่เลยนะลักษณะนั้นพระโพธิสัตว์ผู้มีอภินิหารได้สำเร็จแล้วอย่างนี้หมายว่าหาองค์ประชุมครบ8ประการแล้วตั้งความปรารถนาย่อมไม่ถึงอาภัพฐานะ18เรียกว่าไม่เท่าถึงฐานะแห่งความอาภัพ18อย่างที่เราสวดๆกัน18อย่างมีอะไรบ้างบอกว่าจริงอยู่พระโพธิสัตว์นั้นจำเดิมแต่นั้นท่านจะไม่เป็นคนบอดแต่กำเนิดแต่แก่แล้วตาบอดนี่ถือเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าไม่ใช่บอดมาตั้งแต่เกิดไม่ใช่ไม่หนวกมาแต่กำเนิดไม่บ้ามาแต่ไม่เป็นคนบ้าไม่เป็นคนใบ้ไม่เป็นคนแคร์ไม่เกิดในชนชาติมีลักขะไม่ใช่เกิดได้ป่าป่าเถื่อนเป็นต้นเนี่ยนะไม่เกิดในท้องของนางทาสีจะไม่มีแม่เป็นทาสจะไม่เป็นคนนิยตะมิจฉาทิฐิพวกมิจฉาทิฐิค่อนข้างถาวรนะนิยตะแปลว่าแน่นอนมิจฉาทิฐิที่แน่นอนถาวรแก้ไขยากเช่นนะอเหตุกะทิฐิอกิริยะทิฐิพวกนี้ปฏิพวกนี้เป็นมิจฉาทิฐิพวกนี้แก้ยากแล้วก็ไม่เป็นคนกลับเพศหรือเพศกลับเนี่ยนะหมายความว่าจะไม่กลับไปเป็นหญิงเป็นต้นเนี่ยไม่มีไม่ทำอนันตริยกรรม5อย่างเกิดมาทุกชาติจะไม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำสังฆเภทแล้วก็จะไม่เป็นคนโรคเรื้อนอัตภาพสุดท้ายจะไม่เวียนมาในกำเนิดเดรัจฉานชาติสุดท้ายต้องเป็นมนุษย์อยู่แล้วอ่ะเนาะ ถ้าเป็นมนุษย์ถ้าเป็นเดรัจฉานก็ไม่มีอัตภาพใหญ่กว่าช้างแล้วก็ไม่เกิดเป็นขุปปิปาสิกะเปรตนิชามะตันหิกะเปรตไม่จะเกิดในพวกกาลัญชิกาสูรสามกลุ่มนี้ก็คือพวกเปรตนั่นแหละพวกอสุรกายที่อดอยากหิวโหยพวกนี้ท่านจะไม่เป็นท่านจะไม่เกิดมาเป็นพวกไอ้อดอยากหิวโหยประเภทเปรตเหล่านี้เพราะอะไรเพราะท่านให้ทานเยอะพันท่านจะไม่ไปลักษณะเกิดในชาติกำเนิดที่อดอยากแบบนี้หรอกถ้าตกนรกก็ไม่ถึงอเวจีเกือบๆเช่นโลหะกุมพีบ้างกระทะทองแดงบ้างอะไรมีอยู่นะแต่ว่าไอ้ที่ไปถึงอเวจีนี่ไม่ถึงไม่เกิดในโลกันตนรกเพราะว่าไม่เป็นนิยตมิจฉาทิฏฐิไม่ทำกรรมหนักนะแล้วก็ไม่เป็นมารในสวรรค์ชั้นกามาวจรไม่เกิดเป็นอสัญญาอสัญญีภพคืออรูปพรหมในรูปาวจรขณะเดียวกันก็ไม่เกิดในภพสุทธาวาสไม่เกิดในอันติมะภพนะอันติมะภพคือภพสุดท้ายที่จะได้เป็นพระอรหันต์เนี่ยนะโดยทั่วๆไปในระหว่างนี้จะไม่มีการบรรลุก่อนแน่นอนแล้วก็ไม่ก้าวล่วงไปสู่จักรวาลอื่นเราวนอยู่ในจักรวาลเดียวนี่แหละไม่ไปจักรวาลอื่นหรอกมันอันนี้คือเครื่องรับรองหรืออะไรนะไม่เข้าสู่ฐานะแห่งความอาภัพ18อย่างเพราะถ้าไปอาภัพ18อย่างเนี่ยนะใน18อย่างยากที่จะทำบุญถ้ามีอาภัพข้อใดข้อหนึ่งในนี้นะจะทำบุญได้ยังไงจะสร้างบารมีได้ยังไงยากเนี่ยนะและที่สำคัญท่านต้องมีพุทธภูมิเรียกว่าภูมิแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่4ประการนะพุทธภูมิคือภูมิแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าคือฐานรองรับแห่งพุทธคุณเนี่ยนะอีก4ประการ4ประการคืออะไร1อุตสาหะ2อุมมังคะ3อวัฏฐานะ4หิตจริยาพระโพธิสัตว์พูดถึงพร้อมด้วยพุทธภูมิเหล่านั้นเนี่ยนะ4ประการข้อแรกอุตสาหะก็คือความเพียรต้องมีความเพียรกล้านะเป็นคนที่เพียรอยู่เสมอไม่ทิ้งความเพียรอย่างที่สองอุมมังคะคือฉลาดนะก็คือมีปัญญามากสามอธิษฐานอธิษฐานเรียกว่าอวัฏฐานะแปลว่าตั้งมั่นอยู่เสมอเป็นผู้ที่มีความมั่นคงในการเจริญกุศลนะสุดท้ายหิตจริยาก็คือเมตตาภาวนากับบางแห่งก็บอกเมตตากับกรุณาชื่อว่าหิตกิริยาทำเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สัตว์อื่นแล้วก็มุ่งที่จะช่วยปลดเปลื้องสัตว์อื่นให้พ้นจากความทุกข์นะพุทธภูมิ4ประการนี่ถือว่าเป็นพื้นฐานรองรับพุทธคุณของท่านนะรองรับในการสร้างบารมีแล้วก็ยังมีอัธยาศัยประจำตัวอีก6ประการนะมีอัธยาศัยโดยปกติ6อย่าง6อย่างมีอะไรบ้าง1เนกขัมมัธยาศัยนะอัธยาศัยออกจากกามอย่างเดียว2วิเวกัตถยาศัยไม่ชอบพวกมากไม่ชอบคลุกคลีนะรังเกียจการคลุกคลีแล้วก็3อโลภัตถยาศัยมีอัธยาศัยในการกำจัดความโลภ4อโทสัตถยาศัยมีอัธยาศัยในการกำจัดความโกรธนะไม่โลภไม่ใช่ว่าเฉยๆเนี่ยนะหมายถึงว่ามีอัธยาศัยมุ่งกำจัดความโลภมุ่งกำจัดความโกรธและมีอัธยาศัยมุ่งกำจัดความหลงก็คือมีอัธยาศัยเพิ่มพูนความรู้อยู่ตลอดเวลามีอัธยาศัยเพิ่มพูนปัญญา6นิสรณัตถยาศัยอัธยาศัยสลัดออกจากวัฏฏะโดยส่วนเดียวก็อย่างที่ว่านิสรณัตถยาศัยกับเนกขัมมัตถยาศัยก็คือมองเห็นวัฏฏะในภูมิ3เหมือนเรือนจำอยากจะออกเช้าออกเย็นนั่นแหละว่ากันนะอันนี้อัธยาศัยทั้ง6เป็นไปเพื่อบ่มโพธิญาณพุทธภูมิ4อัธยาศัย6เป็นเครื่องบ่มโพธิญาณพระโพธิสัตว์ทั้งหลายประกอบด้วยอัธยาศัยเช่นผู้มีเนกขัมมัธยาศัยเพราะมีปกติเห็นโทษในกามว่ากามทั้งหลายมีความอร่อยน้อยมีทุกข์มากเป็นผู้มีอัธยาศัยเพื่อวิเวกเพราะมีปกติเห็นโทษของการคลุกคลีเนี่ยนะถ้ามีการคลุกคลีเมื่อไหร่ละสำนวนนะถ้ามีการสังสรรค์เมื่อไหร่ก็บาปตามบานเลยเจอหน้าอะไรนะเข้าพวกเมื่อไหร่ก็เป็นได้บาปแล้วว่างั้นโดยมากที่อยู่คนเดียวเงียบๆจริงไม่ค่อยทำบาปนะมีพวกมีอะไรเดี๋ยวเอาละเรื่องมันเป็นเรื่องทั้งหลายก็จะเข้ามาปัญหาสารพัดเข้ามาเนี่ยนะโอ้ยมีโทษมากจริงแล้วก็มีอัธยาศัยเพื่อกำจัดความโลภเพราะมีปกติเห็นโทษในโลภะ อโลภัทยาสัยเนี่ยนะเพราะมีปกติเห็นโทษของโลภะก็เลยปฏิบัติเพื่อกำจัดโลภะมีอโทสัทยาสัยมุ่งกำจัดความโกรธเพราะมีปกติเห็นโทษในโทสะมีอัธยาศัยเพื่อความไม่หลงอโมหะคือมีอัธยาศัยกำจัดความหลงเพราะมีปกติเห็นโทษในโมหะมีอัธยาศัยที่เรียกว่าเนกนิสรณัธยาศัยเพราะมีปกติเห็นโทษในภพทั้งปวงอันนี้เป็นอัธยาศัยโดยพื้นฐานของท่านสุเมธบัณฑิตนะอัธยาศัยนี่สำคัญนะอัธยาศัยอะไรนะต้องเห็นโทษของอะไรเห็นโทษของกามเห็นโทษของการคลุกคลีเห็นโทษของความโลภเห็นโทษของความโกรธเห็นโทษของความหลงเห็นโทษของวัตตะเครื่องบ่มโพธิญาณเนี่ยจะต้องมีอัธยาศัย6แต่ถ้าย่อเรียบเรียงตามจริยาปิฎกก็เห็นชัดนะอัตถกถาจริยาปิฎกว่า1ท่านมีเครื่องบ่มโพธิญาณเนี่ยนับตั้งแต่หมวด1จนถึงหมวด10หมวด30ด้วยซ้ําไปหมวด1คืออะไร1คือกรุณาเนี่ยนะท่านเป็นผู้มีอยู่ด้วยกรุณาเครื่องบ่มโพธิญาณอันหนึ่งของท่านที่อันหนึ่งเลยนะจริงๆอ่ะเป็นตัวที่ทำให้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าก็คือกรุณาแบ่งเป็นธรรมสองนะถ้าแบ่งเป็นสองก็คือบุญกับญาณะเรียกว่าบุญยะญาณะสัมภาระนะเป็นผู้ที่ทำบุญมากมองทุกอย่างเป็นบุญได้หมดถ้าไม่ได้บุญก็ได้ญาณเนี่ยได้สองอย่างนี่แหละเป็นผู้ที่แสวงหาบุญกับแสวงหาปัญญาสั่งสมบุญและสั่งสมปัญญาทุกอย่างท่านต้องได้บุญหรือได้ปัญญาได้ญาณะได้ความรู้ได้ความเข้าใจหมวด3คือท่านปฏิบัติอยู่ในสุจริต3เนี่ยนะปฏิบัติสุจริต3เพื่อกําจัดทุจริต3หมวด4คือท่านมีพุทธภูมิ4กับมีอธิฐานธรรม4นะพุทธภูมิ4อธิฐานธรรม4หมวด5นะท่านบ่มอินทรีย์5อยู่เสมอบ่มศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาหมวด6คือท่านมีอัธยาศัย6นะอโลภัทยาศัยอโทสัทยาศัยอโมหัทยาศัยเนคขัมมัทยาศัยวิเวกัทยาศัยและนิสรณัทยาศัยมีอัธยาศัย6แล้วก็มีปฏิญญาอีก7ประการเป็นพื้นฐานเราตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยเราข้ามแล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วยเราพ้นแล้วจะให้ผู้อื่นพ้นด้วยเราโล่งใจแล้วจะให้ผู้อื่นโล่งใจด้วยเราฝึกตนแล้วจะฝึกผู้อื่นด้วยเราตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยเราปรินิพพานแล้วจะให้ผู้อื่นปรินิพพานด้วยอันนี้เรียกว่าปฏิญญา7แล้วก็อีกอันหนึ่งต่อไปคือมีมหาปริสวิตตก8ประการเป็นพื้นฐานท่านเห็นเลยว่าคุณธรรมเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นธรรมของผู้มักน้อยเป็นธรรมของผู้สันโดษเป็นธรรมของผู้ไม่คลุกคลีเป็นธรรมของผู้ปรารภความเพียรผู้มีสติตั้งมั่นมีจิตตั้งมั่นเป็นธรรมของผู้มีปัญญาเป็นธรรมของผู้ยินดีในพระนิพพานอันนั้นเป็นผู้ที่แสวงหาพระนิพพานและท่านยังมีธรรมเป็นโยนิโสเป็นมูลอีก9โยนิโสเป็นเหตุให้เกิดปราโมทย์ปราโมทย์ทำให้เกิดปีติปีติทำให้เกิดปัสสัทธิปัสสัทธิทำให้เกิดสุขสุขทำให้เกิดสมาธิสมาธิเป็นเหตุให้เกิดยะถาภูตยานัทสนะนิพพิทาและวิราคะแล้วก็ยังมีธรรมหมวด10อีกก็คือบารมี10เนี่ยนะเพราะท่านมีอัธยาศัยในบารมี10อัธยาศัยในทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขานี่ท่านยังมีบุญญกิริยาวัตถุอีก10ประการเนี่ยนะปฏิบัติในบุญญกิริยาวัตถุ10ทานศีลภาวนาอัปปัจจยนามัยอัปปัจจยมัยวิยาวัจมัยปฏิทานมัยปัตตานุโมทนามัยธรรมเทศนามัยธรรมสวนามัยแล้วก็สุดท้ายทิฏฐุชุกกรรมนั่นเองแล้วก็ยังมีบารมีเหล่านี้มาแบ่งเป็น30เรียกว่าบารมี10อุปปารมี10แล้วก็ปรมัตถบารมี10พื้นฐานมหาบริจาคอีก5ประการนั่นเองทั้งหมดเหล่านั้นเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณตลอดระยะเวลา4อสงไขยอันนี้ก็เป็นหัวข้อแต่ว่าลงในรายละเอียดแล้วไม่มีจบมีสิ้นแม้กระทั่งข้อความที่มีในจริยาปิฎกมีในชาดกเรื่องที่ยกมาเล่าให้ฟังก็เหมือนกับน้ำแก้วเดียวในห้วงน้ำทะเลว่างั้นนะเอามาเล่าให้ฟังแค่น้ำแก้วเดียวในบรรดาน้ำทะเลทั้งหมดเล่าให้ฟังแค่ส่วนน้อยนิดหน่อยเท่านั้นแหละเนี่ยนะที่ไม่เล่ามากกว่ามันก็สั่งสมไปตลอด4อสงไขยแสนกับนั่นแหละจนได้เป็นชาติสุดท้ายเป็นชาติมนุษย์ เป็นพระเวสสันดรเกิดเป็นเสตุเกตเทพบุตรในสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วก็มาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะกว่าจะได้ตรัสรู้เป็นอาจารย์ของเราอาจารย์ของเรานี่ไม่ใช่ท่านเรียนธรรมดานะกว่าจะได้เป็นอาจารย์เราเนี่ยนะขนาดนั้นเรายังหันบ่ายพักอะไรนะแปรพักเรื่อยหันหน้าแงนหน้าดูคนอื่นทั่วไปหมดเลยนี่แล้วก็ยังไงก็จะนะได้อาจารย์ที่ท่านอุตส่าห์ร่ำเรียนมาตั้งนานตั้งเสียสงไขก็จะได้จบขนาดเนี้ยนะไม่เชื่อท่านไม่รู้จะไปเชื่อใครอันนั้นรู้แล้วว่ากว่าจะเป็นพระพุทธเจ้านี่ยากเย็นแสนเข็ญนี่ถ้าจะเป็นพระปัจเจกกับพุทธเจ้าฟังรู้แล้วโอ้ยใจถอดเลยเอาพระเจกได้แบบนั้นเนี่ยนะเอาถ้าจะเป็นพระปัจเจกนะถามว่าการตั้งความปรารถนาเป็นพระปัจเจกกับพุทธเจ้าควรนานเท่าไหร่ตอบว่าการตั้งความปรารถนาเป็นพระปัจเจกกับพุทธเจ้าทั้งหลายควรนานถึง2อสงไขยและเศษแสนกับต่ำกว่านั้นไม่สมควรไม่ใช่ว่า2อสงไขยแสนกับแล้วบรรลุเพศเลยไม่ใช่นะหมายคําว่าในระหว่างนี้แต่ไม่เกิน3อสงไขยเนี่ยภายนี่ไอ้7อสงไขยนี่ไม่แน่นะก็ดูแล้วกันแล้วแต่ถ้าไปทําพลาดมัวแต่ไปทําทะเลาะกับพระพุทธเจ้าอยู่แบบพระเทวทัตนี่ก็นานหน่อยอย่างเงี้ยนะพระเทวทัตนี่ท่านสั่งสมบุญมาแล้ว2อสงไขยแสนกับนะนะเพียงแต่ว่าแหมมาจิตตั้งจิตไว้ผิดเป็นคู่เวรกับพระพุทธเจ้าเลยดึงเกมให้มันช้าลงไปเรื่อยเนี่ยนะเรียกว่าเกือบจะบรรลุอยู่แล้วเนี่ยนะแต่ดีไปคบพระพุทธไปเป็นศัตรูกับบัณฑิตก็เลยได้ดีเลยถ้าไปเป็นศัตรูกับคนอื่นนี่จบอีกพึงทราบเหตุในการตั้งความปรารถนาเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าโดยนัยยะที่กล่าวแล้วบทก่อนคือผู้ใดปรารถนาเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าต้องใช้เวลาประมาณเท่านี้คือไม่ต่ำกว่า2อสงไขยแสนกับแต่ไม่ได้บอกว่ามันไม่เกินนะเกินอาจจะเกินเป็น1อสงไขยล้านกับหรือว่า10,000ล้านกับแสนล้านกับอะไรก็ว่ากันไปนะนะผู้ที่ปรารถนาจะเป็นพระปัจเจกต้องปรารถนาสมบัติ5ประการก่อนในการตั้งความปรารถนาจึงจะสำเร็จเรียกว่านับ1ตั้งแต่เมื่อไหร่นับ1ต่อเมื่อสร้างสมบัติ5ประการให้ตัวเองได้สำเร็จจึงจะเริ่มนับ1 1ต้องเป็นมนุษย์2ต้องเป็นผู้ชาย3เห็นพระอรหันต์คือผู้ปราศจากอาสวะ4มีอธิการทำบุญพุทธบูชาหรือสังฆบูชาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็มีฉันทะในการตั้งความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเป็นพระปัจเจกกับพุทธเจ้าขอไปแต่ผู้เดียวดุจนอแรดนั้นเบื่อเหลือเกินพรรคพวกนั้นทะเลาะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องบอกซ้ายไปขวาบอกหน้าไปหลังไปคนเดียวก็ได้เห็นต้องพาใครไปเลยนะไปคนเดียวก็ได้วะนี่ก็เลยเป็นพวกเดียวดายเลยนี่เอ้าไม่เดียวดายนะมันถามว่าการปรารถนาเป็นพระสาวกทั้งหลายควรนานเท่าไหร่โอ้ยนานเหลือเกินทั้ง2อสงไขยใจถอดแล้วเอาเป็นสาวกก็ได้สาวกก็มีหลายกลุ่มนะสาวกอะไรสูงสุดอัครสาวกมหาสาวกหรืออสีติสาวกแล้วก็ปกติสาวกสาวกปกติเนี่ยนะไล่ไปไล่มาเนี่ยนะดูท่าจะเหลืออะไรกันไม่รู้คล้ายๆว่าไปที่ตลาดใช่ไหมไปเห็นนะดูอันนี้น่าสนใจมากไปเห็นราคาวักใจถอดเลยนะอันนี้อีกแหละก็ลดไปเรื่อยก็เลยได้ไหมจิ้มฟันมันเดียว นี่มาดูว่าการตั้งความปรารถนาเป็นพระอัครสาวกทั้งสองคือเช่นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเนี่ยนะควรจะต้องใช้เวลานาน1อสงไขยแสนกับอย่างพระภาษาริบทพระโมคคัลลานะเนี่ยตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระนามว่าอโนมัทสีเมื่อ1อสงไขยแสนกับที่แล้วส่วนการปรารถนาเช่นพระอสีติอสีติแปลว่า80อสีติมหาสาวกสาวกผู้ใหญ่สมัยพุทธกาลเนี่ย80ท่าน80ท่านนั้นควรนานอย่างต่ำก็แสนกับแม้แต่ปรารถนาเป็นแม่พระพุทธเจ้าเป็นพ่อพระพุทธเจ้าเป็นพุทธอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าหรือเป็นโอรสของพระพุทธเจ้าก็ต้องแสนกับเหมือนกันต่ำกว่านั้นไม่สมควรนะกว่าจะได้เป็นอย่างพระราหุลเนี่ยก็แสนกับนะจะได้เป็นแบบพระราหุลได้นะหรือจะเป็นแบบพระอานนท์ก็ต้องแสนกับจะเป็นพระเจ้าสุทโธทนะก็แสนกับไปเป็นพระนางมหามายาก็แสนกับเนี่ยนะต่ำกว่านั้นไม่สมควรท่านรายชื่อที่พบในพระไตรปิฎกคือท่านอย่างน้อยท่านแสนกลับมาทั้งนั้นแหละเนี่ยนะอย่างนางวิสาขาเป็นต้นแสนกลับทั้งนั้นแหละ ของเราเนี่ยไม่เพิ่งคิดได้2วันเนี่ยนะจะขอเอาแบบท่านเหล่านั้นนะโอ้ยสนใจพิเศษแบบพระพาหิยะนะท่านบอกให้มันง่ายๆหน่อยไม่ได้เลยว่างั้นโอ้ยขอแต่แบบง่ายๆแสดงว่าเกิดมาในสมัยกดรีโมทคอนโทรลมานานนะได้เคยได้อะไรแต่กดปุ่มหมดมาศึกษาธรรมะกดปุ่มได้ไหมปุ่มไหนล่ะปุ่มเหงือกหรือปุ่มอะไรโอ้ทางธรรมะนี่เขาเรียกปุ่มไงเสียงนี่เกิดจากฐานกรนะโยมไทยมีฐานกรของเสียงแล้วแต่ปุ่มไหนออกเสียงอันไหนมันจะออกเป็นตามเสียงนั้นทีนี้ถ้าเป็นสาวกนะสาวกอภินิหารจะต้องตั้งความปรารถนาให้ได้สองอย่างก่อนคือหนึ่งมีอธิการทำบุญอย่างยิ่งแล้วก็ปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่ที่จะเป็นพระสาวกถ้ามีองค์ประกอบ2ประการนี้ก็สำเร็จแต่โดยทั่วๆไปแล้วเขาจะตั้งความปรารถนาอย่างนี้แทบเท้าพระพุทธเจ้าคือการที่พระพุทธเจ้าแต่งตั้งเรียกว่าเอตทัคคะสมัยพุทธกาลเนี่ยนะพอพระองค์แต่งตั้งแสดงว่ามีคนหนึ่งคนที่อยู่บริเวณนั้นน่ะอยากฟังพอได้ฟังปั๊บจะได้ตั้งความปรารถนาอยากเป็นแบบนั้นบ้างพระองค์ก็พยากรณ์เมื่อพระองค์พยากรณ์ก็มีคนที่มาทําบุญและตั้งความปรารถนาแบบนั้นเนี่ยนะแต่ทั่วไปในพระไตรปิฎกไม่ค่อยจะเล่าให้ฟังทําไมคือหมายความว่าก็เรือลําใหญ่ที่เรียกว่าวักมือเรียกกันนะให้ขึ้นเรืออยู่แล้วแล้วก็บอกว่ามันมีอีกลําข้างหน้าอีกโหอีกไม่รู้กี่หมื่นล้านปีจะมีอีกลํานึงอ่ะนะบอกก็รอทําไมก็ลํานี้เค้าก็ที่นั่งว่างเต็มไปหมดทําไมไม่ไปเลยกันนั้นน่ะนะท่านในพระไตรปิฎกจึงจะไม่ค่อยชมเชยผู้ที่จะตรัสรู้ต่อไปในอนาคตเนี่ยนะเพราะว่าท่านเหล่านี้เป็นสวะก็เหมือนกับว่าศิษย์ของพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ชื่นชมพระพุทธเจ้าองค์นั้นชื่นชมสาวกของพระพุทธเจ้าองค์นั้นท่านก็จะไม่ใช่ว่าท่านไม่ศรัทธาในสาวกองค์ต่อไปแต่ว่ามันอีกนานอ่ะที่เห็นอยู่ทำไมไม่ยกย่องอ่ะนะเหมือนกับว่าองค์มหากษัตริย์มีอยู่ทำไมไปยกย่องว่าที่อีกไม่อีกนานกว่าจะได้เป็นเนี่ยนะทำไมต้องไปคอยยกย่องกลุ่มว่าที่อีกไม่รู้กี่นานเท่าไหร่ใช่ไหมอย่างก็แบบข้าราชการผู้หลักผู้ใหญ่มีแล้วทำไมต้องไปนับถือเด็กที่กำลังเบเบาะแต่ว่าอนาคตระยะยาวได้เป็นแน่แล้วทำไมมัวไปนับถือเบเบาะอยู่ขนาดนั้นมันก็เลยชมคนที่สมควรชมไม่ดีกว่าหรือเนี่ยนะท่านเหล่านั้นก็เลยไม่ค่อยพูดถึงคนที่จะตรัสรู้ต่อไปในอนาคตเนี่ยนะแล้วก็มัวอะไรนะจะมัวรอทำไมนั่นแหละพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีตลอดการตามประเภทที่กล่าวแล้วเนี่ยนะก็อย่างที่ว่าอบรมธรรมะหมวด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30จนกว่าระยะเวลาสี่อสงไขยแสนกลับจึงได้ตรัสรู้เนี่ยนะนับตั้งแต่วันไหนวันได้รับพุทธพยากรณ์ที่นี้ชาติสุดท้ายเมื่อจะอุบัติในโลกที่เราเรียกว่าอิทาตถาคโตโลเกอุปันโนเนี่ยนะคำนี้เมื่อพระองค์อุบัติขึ้นในโลกพระองค์ก็จะอุบัติในตระกูลกษัตริย์หรือตระกูลพราหมณ์นะไม่เกิน2ตระกูลนี้ถ้าเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้า3ตระกูลคือตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์หรือตระกูลคฤหบดีคำว่าคฤหบดีนั้นไล่ตั้งแต่ชาวนาขึ้นไปเรียกคฤหบดีหมดนั่นนะแม้แต่ทั้งชาวนาชาวสวนเนี่ยนะที่เป็นเสรีชนอิสระชนเนี่ยนะเรียกคฤหบดีหมดเนี่ยนะส่วนอัครสาวกทั้งหลายเกิดใน2ตระกูลเท่านั้นคือกษัตริย์และพราหมณ์เหมือนกับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็คือ2ตระกูลนี้พระพุทธเจ้าทั้งปวงย่อมไม่ทรงอุบัติในกับกำลังเสื่อมย่อมทรงอุบัติในกับที่กำลังเจริญเนี่ยนะหมายความว่าเป็นกับที่เจริญอย่างเดียวจึงจะมีพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่พบพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมอุบัติในการในยุคที่มีพระพุทธเจ้าหมายความว่าในกับใดที่มีพระพุทธเจ้ากับนั้นเนี่ยมีพระปัจเจกพระพุทธเจ้าแน่นอนแต่บางกับที่ไม่มีพระพุทธเจ้าก็มีพระปัจเจกพระพุทธเจ้าอย่างเช่นเมื่อ31กับที่แล้วเนี่ยนะเมื่อ31กับที่แล้วเนี่ยไม่มีพระพุทธเจ้าแต่มีพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเนี่ยนะกับนั้นแหละที่พระอุบาลีเนี่ยไปทะเลาะกับพระปัจเจกตัวเองก็เลยได้เป็นทาสต่อไปว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสรู้เองด้วยสอนคนอื่นให้รู้ด้วยเนี่ยนะตรัสรู้อริยสัจด้วยพระองค์เองแล้วก็สอนให้ผู้อื่นตรัสรู้อริยสัจด้วยพระองค์กำหนดรู้ทุกข์ด้วยพระองค์เองแล้วก็สอนให้ผู้อื่นกำหนดรู้ทุกข์ด้วยพระองค์ละสมุทัยด้วยพระองค์เองแล้วก็สอนให้ผู้อื่นละสมุทัยด้วยพระองค์ตรัสรู้นิโรธด้วยพระองค์เองแล้วก็สอนผู้อื่นตรัสรู้นิโรธด้วยพระองค์ จริญมรรคด้วยพระองค์เองแล้วก็สอนให้ผู้อื่นเจริญอริยมรรคด้วยนะเจริญไตรสิกขาด้วยพระองค์เองแล้วก็สอนให้ผู้อื่นเจริญไตรสิกขาด้วยเนี่ยนะส่วนพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสรู้อริยสัจเองแต่ไม่อาจสอนให้คนอื่นรู้คือท่านแทงตลอดอรรถรสเท่านั้นไม่แทงตลอดธรรมรสคือหมายความว่ารู้แต่อัตถะมุ่งใจความของอริยสัจรู้แต่ไม่สามารถเอามาพูดได้บางคนบอกท่านน่าจะพูดได้รู้แล้วต้องพูดได้สิเอาฟังธรรมจบทำไมไม่เอาไปเทศน่ะก็น่าจะพูดได้ฉันก็นั่งฟังอยู่นี่ก็ฟังภาษาเดียวกันเนี่ยนะฟังจบก็น่าจะเอาไปเล่าขั้นต่อใช่ไหมอู้บ่จ้างว่างั้นทำไมจะพูดไม่ได้พูดได้สิเป็นภาษาไทยว่างั้นมีโยมคนหนึ่งเขาบอกว่าเออเนี่ยก็เป็นฝรั่งฟังธรรมนะฝรั่งกับแม่บ้านเขาไปแม่บ้านคนไทยสามีเป็นฝรั่งก็ไปฟังพระเทศก็บอกแม่บ้านก็เธอแปลให้ฟังหน่อยสิบอกฉันแปลไม่ได้เอ๊ะก็เห็นพูดง่ายๆเนี่ยก็ไม่เห็นจะแปลยากอะไรก็แปลให้ฟังหน่อยก็แล้วกันอย่างนั้นบอกทำไมคุณไม่เรียนภาษาไทยบอกเรียนแต่ว่าคนที่สอนต้องไม่ใช่คุณบอกขอเรียนภาษาไทยอ่ะแต่ว่าต้องคนที่เป็นอาจารย์ต้องไม่ใช่ภริยาเขาบอกงั้นเพราะฉะนั้นคนที่เป็นภรรยาถ้าไปสั่งสอนสามีมากเขาไม่ค่อยฟังง่ายๆหรอกพูดหาจังหวะหาโอกาสให้ดีเนี่ยไม่งั้นเนี่ยเขาบอกว่าเลยนะสามีบอกคนที่สอนยากที่สุดก็คือภรรยาภรรยาก็สอนยากที่สุดก็คือสอนสามีนั่นแหละสรุปว่าพระปัจเจกพระพุทธเจ้ารู้ได้แต่อรรถรสคือแทงตลอดอริยสัจจริงแต่ว่าไม่สามารถมาบัญญัติได้มาบัญญัติเป็นขันธปัญญัติอายตนะปัญญัติธาตุปัญญัติสัจจะปัญญัติอินทรียปัญญัติเป็นต้นนะปุคละปัญญัติคือการที่จะมาแยกเป็นขันธอายตนะธาตุสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุปบาทสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์เป็นพระวินัยพระสูตรพระภิธรรมนี่ไม่ใช่วิสัยของพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเพราะพระปัจเจกพระพุทธเจ้าไม่มีอสาธารณญาณ6เนี่ยนะไม่มีอาสาธารณญาณ6ไม่มีทศพลญาณ10ที่จะมามีอำนาจอย่างนี้ไม่มีเวสารัชญาณ4แบบพระพุทธเจ้าเมื่อไม่มีอย่างนี้แล้วเนี่ยท่านจะทำได้ยังไงเนี่ยก็บางอย่างนี่ก็น่าจะทำได้ใช่ไหมแต่มันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าการบรรลุธรรมย่อมมีแก่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเหมือนความฝันที่คนใบ้ฝันอันนั้นคนใบ้นี่ฝันโอ้ยเห็นเรื่องดีเหลือเกินอยากจะเล่าแต่ก็เล่าว่าไงหรือเหมือนกับรถแห่งกับข้าวที่นายพรานป่าได้ลิ้มในเมืองฉะนั้นก็บอกว่าไม่ต้องนายพรานป่าหรอกมาเนี่ยเขาบอกว่าเออท่านไปอินเดียอาหารอินเดียเป็นยังไงจบเลยนะเล่าไม่ถูกก็มันมีเครื่องเทศว่าเครื่องเทศเหมือนบ้านเราไหมกลิ่นไม่เห็นเหมือนกันสักอันเนี่ยนะไม่รู้จะไปเล่าเปรียบกับอะไรดีแบบนั้นนะฉันเองก็แล้วกันอันนี้ก็นี่ขนาดไม่ได้ใบไม่ได้อะไรเนี่ยนะก็ยังไม่ได้ถึงกับชาวป่ามากนะขนาดนั้นก็ยังไม่รู้จะเอามาเล่าว่ายังไงเครื่องเทศมีอะไรบ้างนั้นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายบรรลุธรรมอันต่างโดยฤทธิ์สมาบัติปฏิสัมภิทาแต่เพราะมีคุณพิเศษจึงต่ำกว่าพระพุทธเจ้าแต่ก็เหนือพระสาวกทั้งหลายพระปัจเจกเนี่ยเหนือพระสารีบุตรมากมายแต่เนื่องจากว่าอะไรนะท่านไม่ได้นัยยะนะท่านอย่างพระสารีบุตรที่ท่านสอนได้ก็เพราะตามแนวที่พระพุทธเจ้าสอนเพราะพระพุทธภาษาริบุตรเป็นผู้ประกาศอริยสัจตามพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของท่านแต่เป็นของพระพุทธเจ้าที่ท่านพูดเนี่ยของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระปัจเจกพระพุทธเจ้านั้นให้คนอื่นบวชแล้วก็ศึกษาพิสมาจาริกวัตรสอนเกี่ยวกับการนุ่งการห่มการยืนการเดินการกบการฉันอิริยาบถการไม่คลุกคลีเนี่ยท่านสอนได้เช่นอาจจะสอนคำสอนหัวข้อว่าเออทำการขัดเกลาจิตกันแล้วกันนะขัดเกลาจิตนะสละบาปอกุศลออกไปอย่าท้อถอยทำไปเถอะปฏิบัติไปเถอะอย่าเลิกทำไปแล้วก็สอนแค่นี้ที่เหลือไปทำเอาเองทำอะไรไม่บอกนะอย่าถอยกันแล้วกันปฏิบัติต่อไปอยู่นี่แหละแล้วก็ถ้าจะมีวันอุโบสถเช่นวัน15ค่ำ14ค่ำก็จะพูดว่าอัชเมอุโบสถวันนี้เป็นวันอุโบสถพอละวันนี้วันอุโบสถทุกคนนั่งเข้าสมาบัติกันแล้วกันเข้าสมาบัติกันออกก็นิมนต์ไปหาตามอัธยาศัยเหมือนนกกระบินในปีกไงทีนี้ต่อไปเมื่อจะทำอุโบสถเนี่ยนะพระปัจเจกพระพุทธเจ้าจะประชุมกันที่รัตนมาลาโคนต้นไม้มัญชุสะ ในภูเขาคันธมาศนี่แหละนั่นก็ทำบุญให้ถึงให้พอแล้วก็ไปเยี่ยมสถานที่พระปัจเจกพุทธเจ้าอยู่กันเนาะแค่ที่พระพุทธเจ้าอยู่ก็ไม่ค่อยจะได้ไปเลยนะที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้นิพพานก็ขอให้ได้ไปเถอะอันนั้นก็เอาละพระพุทธเจ้าครั้นตรัสความปรารถนาปรารถนาอะไรพระปัจเจกพุทธเจ้าปรารถนาอะไรปรารถนาให้มีสมบัติ5ประการอภินิหารคือมูลปณิธานเพื่อความเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าบริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวงแก่ท่านพระอานนท์แล้วบัดนี้เมื่อจะแสดงพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นแลด้วยความปรารถนานี้คือปรารถนา5และอภินิหารก็ตรัสคักควิสานสูตรเป็นต้นว่าสัพเพสุภูเตสุนิทายะทันดังนี่พูดถึงประวัติของพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยนะอย่างยกตัวอย่างพระปัจเจกพุทธเจ้ารูปที่1ที่ตรัสคาถาว่าคาถาของพระปัจเจกองค์ที่1ว่าบุคคลวางอาทยาในสัตว์ทั้งปวงแล้วไม่เบียดเบียนบรรดาสัตว์เหล่านั้นแม้ผู้ใดผู้หนึ่งให้ลำบากไม่พึงปรารถนาบุตรนะถ้าบุตรยังไม่ปรารถนาจะปรารถนาหายแต่ที่ไหนพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุจนอแรดเนี่ยนะท่านก็เล่าถึงประวัติพระปัจเจกพุทธเจ้ารูปนี้แต่จะไม่เล่ามาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งความปรารถนานะเล่าเฉพาะชาติที่เป็นอดีตไม่ห่างนี่ไม่กี่ชาติเท่านั้นได้ยินว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์นี้ยังลงสู่ปัจเจกโพธิสัตว์ภูมิบำเพ็ญบารมีทั้งหลายผ่านมาแล้วตลอด2อสงไขยแสนกับมาถึงสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะท่านก็บวชในพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดเนี่ยนะโดยปกติก็อยู่อรัญญวิเวกเนี่ยนะว่าหลีกเล่นอยู่ในป่าอรัญญะแปลว่าป่าวิเวกก็คือหลีกเล่นนะหลีกเล่นอยู่ในป่าประพฤติคตปัจจาคตวัดแปลว่าวัดในการนำกรรมฐานไปแล้วก็นำกรรมฐานกลับไม่ทิ้งกรรมฐานเลยได้กระทำสมณธรรมคือไตรสิกขาสมณธรรมธรรมของผู้สงบกายวาจาและใจเนี่ยนะก็เป็นผู้ประพฤติธรรมของสมณะได้ยินว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายไม่บำเพ็ญคตปัจจาคตวัดแล้วชื่อว่าบรรลุเป็นพระปัจเจกไม่มีถ้าไม่มีการบริหารกรรมฐานอย่างยาวต่อเนื่องเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าถามว่าไอ้คตปัจจาคตวัดนั่นน่ะมันเป็นอย่างไรตอบว่าการนำกรรมฐานไปและก็การนำกรรมฐานกลับชื่อว่าคตปัจจาคตวัดเนี่ยนะบางท่านก็แปลว่าวัดในการกลับไปกลับมาเท่านั้นแปลไปเรื่อยนี่ย้อนกลับมาว่าคตปัจจาคตวัดเนี่ยนะที่สำคัญเนี่ยเขาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมเนี่ยนะเข้าใจพระไตรปิฎกดีอยู่แล้วเข้าใจคำสอนเข้าใจข้อปฏิบัติเป็นอย่างดีแล้วมาเจริญกรรมฐานบริหารกรรมฐานอย่างต่อเนื่องนั้นคตปัจจาคตวัดเนี่ยคือวัดในการบริหารกรรมฐานให้เป็นได้ยาวและต่อเนื่องตอนแรกก็ยังไม่เข้าใจในเรื่องกรรมฐานก็ศึกษาให้เข้าใจกรรมฐานที่ยังไม่เจริญก็เจริญเมื่อเจริญแล้วบริหารกรรมฐานนี้ให้ยาวเว้นแต่หลับเนี่ยนะถ้าไม่ประพฤติขนาดนั้นเป็นพระปัจเจกไม่ได้แม้กระทั่งพระมหาสาวกก็เหมือนกันนะถ้าที่อื่นเนี่ยบอกเลยว่ามหาสาวกทุกองค์เช่นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเป็นต้นท่านเหล่านั้นก็ประพฤติคตปัจจาคตวัดเหมือนกันในอัตถกถาเถรคถาท่านบอกว่าอย่างนั้นภิกษุในศาสนานี้นะกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องวัดนี่มีอยู่4กลุ่ม1บางรูปนำไปแต่ไม่นำกลับบางรูปนำกลับแต่ไม่นำไปบางรูปไม่นำไปไม่นำกลับบางรูปนำไปและนำกลับยกตัวอย่างในพระภิกษุ4กลุ่มนะกลุ่มที่1ก่อนนะว่านำไปแต่ไม่นำกลับบอกว่าในภิกษุเหล่านั้นภิกษุใดตื่นแต่เช้าตรู่เท่าไรดีที่3ที่4เป็นต้นก็ว่ากันไปนะสรุปว่าแต่เช้ามืดทำเจติยังคณะวัดก็คือวัดในพระเจดีย์นะวัดพระเจดีย์โพธิยังคณะวัดที่ต้นโพ ลอดจนถึงรดน้ำต้นโพตักน้ำเต็มหม้อน้ำดื่มแล้วก็ไปยืนที่โรงน้ำดื่มประพฤติอาจริยวัดอุปชายวัดสมาทานวัดเล็กน้อยอีก82วัดมหาวัดอีก14วัดเยอะแยะไปหมดเลยนะฟังชื่อแล้วก็เมื่อยแล้วนะภิกษุนั้นก็ทำบริกรรมร่างกายแต่เช้าตรู่เข้าสู่เสนาสนะนั่นนะเสร็จแล้วไปทำวัดเสร็จแล้วก็ไม่ใช่อะไรนะกลับไปกุฏิอีกยังเวลาให้ล่วงไปในเสนาสนะอันสงัดไปอยู่เงียบๆจนถึงเวลาบิณฑบาตนะหมายว่าตื่นขึ้นมาทำวัดอย่างที่กล่าวหมดภายใน3ชั่วโมง 2-3 ชั่วโมงได้ทำเสร็จหมดแล้วก็กลับไปกุฏิก่อนพักสักครู่หนึ่งนะนั่งเจริญกรรมฐานสักครู่หนึ่งรู้เวลาบิณฑบาตก็นุ่งคาดประคดเอวห่มอุตราสงผ้าสังฆาติสะพายบาตรใส่ใจในกรรมฐานไปไหนก่อนไม่ใช่มุ่งไปหมู่บ้านบิณฑบาตนะไปที่ลานพระเจดีย์ตอนแรกไปชำระปัดกวาดเช็ดถูพระเจดีย์อะไรเรียบร้อยหมดเสร็จนี้ก็ได้เวลาไปที่พระเจดีย์อีกรอบหนึ่งไปไหว้พระเจดีย์ไหว้ต้นโพนะไหว้ต้นโพบอกว่าไหว้ยังไงไหว้ไหว้เจดีย์ไหว้ต้นโพก็บอกถ้าเจดีย์เล็กๆไหว้ทั้ง8ทิศคือพึงทำความในใจว่าเหมือนพระพุทธเจ้าประทับอยู่จริงๆเหมือนกับเห็นพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้นแล้วก็กราบ8ทิศถ้าเจดีย์ละเจดีย์ไม่ใหญ่นะเจดีย์เล็กกราบ8ทิศถ้าเจดีย์เล็กกราบ4ทิศนะแล้วก็ไหว้ต้นเจดีย์เสร็จก็ไปไหว้ต้นโพเนี่ยนะไหว้ต้นโพเสร็จแล้วก็เจริญกรรมฐานไปใกล้หมู่บ้านก็ห่มผ้าที่ใกล้หมู่บ้านบาทเข้าไปสู่หมู่บ้านเพื่อบิณฑบาตภิกษุที่เข้าไปอย่างนี้แล้วเป็นคนมีบุญเก่าเยอะนะก็ได้ลาภมีคนทำบุญให้ทานก็เรียกว่าพระปฏิบัตินี่คนทั่วไปจะชมเชยใช่ไหมคนจะยกย่องว่าพระปฏิบัติมาแล้วก็เลยถวายกันใหญ่เลยได้ลาภเพราะฉะนั้นเป็นคนที่อุบาสกอุบาสิกาเคารพสักการะเคารพนับถือกลับในตระกูลอุปถากหรือในศาลาพักไปถึงบ้านอุปถากหรือไปถึงศาลาพักก็อุบาสกอุบาสิกาก็ถามปัญหาบางทีก็ไม่ใช่ปัญหาอริยสัจอะไรหรอกนะเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องช่องเรื่องสารพัดเรื่องเลยนะก็เลยทิ้งกรรมฐานเลยมัวแต่แก้ปัญหาคุยอยู่ฟุ้งซ่านคุยไปคุยมาบางทีก็แสดงธรรมแสดงไปสลับกับเรื่องอื่นก็เลยฟุ้งซ่านแต่ถ้าจริงๆเนี่ยผู้ที่ประพฤติวัดอันนี้ไม่ใช่ว่าห้ามเจอห้ามแสดงธรรมไม่ใช่นะท่านให้แสดงธรรมด้วยแต่ทีนี้ว่าไอ้เรื่องอื่นมันเข้ามามันหนักกว่าเรื่องกรรมฐานเรื่องธรรมะก็เลยไปแต่เรื่องอื่นหมดเลย ก็เลยฟุ้งซ่านกลับจากนั้นก็ออกมาไปสู่วิหารก็ไปเจอพระภิกษุที่คอยอยู่ในระหว่างทางอยู่นะไปเจอกันเข้าก็เลยคุยกันบางทีก็แสดงธรรมบ้างบางทีก็มัวแต่ขวนขวายทำโน่นทำนี่สร้างโน่นสร้างนี่ก็โอ้ยยาวเลยคันนี้เนิ่นช้ากับภิกษุทั้งหลายตลอดเวลาปัจฉาบัดบ้างปุริมยามบ้างมัชฌิมยามบ้างถูกความประพฤติชั่วหยาบทางกายครอบงำหมายว่าทำจนเหนื่อยเลยนะก็นอนในปัจฉิมยามก็เลยไม่เจริญกรรมฐานอะไรเลยภิกษุนี้เรียกว่านำไปแต่ไม่นำกลับแปลว่ามีเวลาปฏิบัติตั้งแต่ประมาณ4:00จนถึง 8-9 โมงหลังจากนั้นว่างตลอดว่างจากกรรมฐานนะแต่ทำงานซะเพลียเลยนะทำงานเรื่องอื่นสนใจเรื่องอื่นทำซะเหน็ดเหนื่อยเลยเพลียเลยกลับนอนดีกว่าพวกนี้เรียกว่านำไปแต่ไม่นำกลับอย่างพวกที่สองก็คือพวกใดนี่พยาธิมากป่วยบ่อยสุขภาพไม่ดีฉันอาหารแล้วก็ไม่ย่อยไปโดยชอบคือบางทีเนี่ยพระมีโรคอันหนึ่งมันคือฉันไม่ย่อยเนี่ยนะอืดพระอมอยู่ทั้งวันนั่นแหละพอบางองค์ไม่ค่อยเดินจงกรมไม่ค่อยอะไรเนี่ยนะวันนี้ปัญหาโรคกระเพาะลำไส้นี่ค่อนข้างจะเยอะกว่าเพื่อนหน่อยก็เลยพอไม่ย่อยก็คืนนั้นก็พักผ่อนแบบสุขภาพไม่ดีนะสมัยใกล้รุ่งตื่นแต่เช้าตรู่มันก็เพลียอยู่นั่นแหละก็ไม่สามารถทำวัดตามที่กล่าวแล้วหรือไม่สามารถเจริญกรรมฐานได้ต้องการแต่อาหารอยากจะฉันอย่างเดียวนะหิวมันก็ปรารถนาข้าวยาคูปรารถนาพัดปรารถนาเภสัชคือต้องการยาถือบาดจีวรเข้าไปบ้านตามกาละนั้นเที่ยวหมายว่าไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนะสุขภาพไม่ดีนะจะไปหาอาหารอย่างเดียวพอได้ข้าวต้มหรือได้ยาหรือได้พัดในบ้านแล้ว ล้างบาตรนั่งบนที่อาสนะปูเจริญกรรมฐานบรรลุคุณวิเศษหรือไม่บรรลุก็กลับวัดก็อยู่ด้วยกรรมฐานตั้งแต่หลังจากฉันก็เจริญกรรมฐานไปจนถึงกลางคืนตื่นขึ้นมาก็ไม่สบายอีกก็ป่วยอีกก็ม่วงไปเนี่ยก็เรียกว่าปฏิบัติแต่ภาคอะไรนะตั้งแต่สายไปจนถึงค่ำอีกคนหนึ่งปฏิบัติแต่ช่วงเช้าไปถึงสายอีกกลุ่มที่สองบอกได้แต่สายถึงค่ำทีนี้ภิกษุทั้งหลายผู้เช่นนี้นะกลุ่มที่ต่อไปบอกว่าภิกษุทั้งหลายผู้เช่นนี้ดื่มยาคูปรารภวิปัสสนาบรรลุเป็นพระอรหันต์ในพระพุทธศาสนานับไม่ถ้วนนะบรรลุเป็นพระอรหันต์ในเวลาดื่มข้าวต้มเวลาฉันนี่บรรลุมากท่านบอกว่าบางเล่มท่านบอกว่าที่ศรีลังกาเนี่ยนะไม่มีอาสนะไหนในโรงฉันที่ไม่มีผู้ฉันนั่งฉันแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะภิกษุดื่มยาคูคือข้าวต้มแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่มีในอาสนะใดอาสนะนั้นไม่มีในอาสนะศาลาในหมู่บ้านนั้นๆในเกาะลังกาณที่ที่มีวัดเนี่ยนะโรงฉันทุกโรงเนี่ยเป็นที่นั่งบรรลุอรหันต์กันหมดนะก็ไปดูกันแล้วกันตุลาเนี่ยที่ท่านนั่งบรรลุนี่มันอาสนะไหนบ้างนะพอมาก็ไปหาดูมันหลังไหนบ้างหาไม่เจอเลยเจอโลหะปราสาทที่เขาบรรลุเยอะนะไปเจอแต่เสาหินพวกที่3กลุ่มที่3ภิกษุใดอยู่ด้วยความประมาทแปลว่าทำตัวเหมือนไม่ตายนั่นนะทอดทิ้งคันธทุระวิปัสนาธุระทิ้งธุระหมายความว่าไม่สนใจคันธทุระวิปัสนาธุระทำลายวัดปฏิบัติทุกอย่างฟรีสไตล์ทำอย่างที่ใจอยากทำนั่นนะโลภะมันบอกก็ทำนำโลภะมันสั่งอะไรเนี่ยนะโลภะโทสะโมหะมันแนะนำยังไงก็ปฏิบัติตามนั้นหมดเรียกว่าทำลายวัดทุกอย่างมีจิตพัวพันไปด้วยเจโตวินิพันธะ5นะจริงๆเขาแบ่งเป็น2กลุ่มนะเจโตวินิวินิพันธะกับเจโตขีละเจโตวินิพันธะนี่มี5เจโตขีละนี่มี5นะเครื่องผูกพันใจ5ประการกับตะปูตรึงใจ5ประการนะก็เจโตภูวินิพันธะก็คือมีจิตใจหมกมุ่นในติดในรูปติดในกามติดในกายติดในรูปเป็นผู้ที่ชอบนอนแล้วก็สุดท้ายก็คือทำบุญและปรารถนาอยากเป็นเทวดาอย่างเดียวแล้วก็พวกเจโตขีละ5ก็สงสัยในพระพุทธสงสัยในพระธรรมสงสัยในพระสงฆ์สงสัยในสิกขาสุดท้ายก็หมดแต่ทะเลาะกันเองเรียกว่าอะไรนะละบ้านละครอบครัวละอะไรละได้หมดนะแต่ว่าสละเรื่องทะเลาะกันเล็กๆน้อยๆละไม่ได้เพราะงั้นหมดแต่ทะเลาะกันก็เลยไม่ตามประกอบกรรมฐานมนสิการเข้าบ้านบิณฑบาตถูกปะปัญจะทำถูกเครื่องเนิ่นช้านี่เล่นงานเพราะอะไรเพราะพวกคฤหัสถ์เนี่ยชวนให้ชักช้าอยู่ได้เอาคารวาสเขาก็มีธุระอะไรเขาก็คุยแต่เรื่องของเขาใช่ไหมใครนี่สนใจเรื่องอะไรก็จะคุยแต่เรื่องนั้นนะเชื่อเหรอใจของใครหมกมุ่นอยู่กับเรื่องไหนเขาก็คุยแต่เรื่องนั้นนั้นก็ไปคุยกับโยมมากเลยเป็นเหมือนโยมเลยคันนี้กลับบ้านก็ปากเปล่าก็กลับเปล่าก็ออกมานะแสดงว่ารู้แต่การบ้านการเมืองการรู้สารพัดก็เลยสมถะวิปัสสนาไม่รู้สักอย่างเลยนะรู้แต่เรื่องบางทีถ้าสมัยใหม่รู้เรื่องกีฬาเรื่องสารพัดเนี่ยนะใครตีกอล์ฟที่ไหนชนะอย่างไรได้รางวัลเท่าไหร่กีฬาที่ไหนชนะยังไงรู้หมดวันนี้แปลว่าไม่มีกรรมฐานทั้งไปทั้งมาแปลว่าปกติอยู่แบบนะก็ทรงเพศซึ่งนักบวชแต่ไม่ใช่นักบวชโดยสามัญญสำนึกเนี่ยนะแต่แปลว่าท่านเลยลูกหลานเราญาติเรานี่แหละ